hakika nimepata faida nyingi sana kutoka kwa Sheikh wetu Abul Hassan Khalfani Maaba hafidhahu Allah Ta'ala wa saddadahu kiboko wa Mashia, kwa wale wasiomjua. Ameleta kauli nyingi, na hizo tuzichukue tuzifanyie kazi na tuwafikishie wengine ambao hawajazipata hizo. Ila kutokamana na wakati, kuna kauli moja hapa napenda niisome. Itakuwa kama nimefanya ubakhili iwapo nitaiacha kauli hii, ambayo nayo inatilia nguvu katika maneno ya Abul Hassan katika kubainisha ukafiri wa Mashia. Mtu anaweza akajiuliza kwamba Ahlus Sunnati wal Jamaa wanawakufurisha Mashia na kwamba sio Waislamu, hali ya kuwa ni Waislamu, bali wanawadhulumu. Mbona wenyewe wanajibainisha kwamba ni Waislamu, wanajitakasa, wanasoma Qur'ani, wanasomesha, wanasali, wanatoa zaka, sadaka, wanasaidia wajane, walemavu na wengineo katika misaada mbalimbali wanaoifanya. Hao ndio Waislamu wa kweli. Wasema kwamba ndugu Muislamu, fahamu ya kwamba hawa Mashia ni makafiri kama yalivyoelezwa mazungumzo hapo mwanzo. Haya yote wanayoyafanya yaliyo katika sura ya dini ya Uislamu wanayafanya taqiyatan, kwa hada, kwa kutumia uongo mtakatifu. Yaani wako tayari Mashia waseme uongo katika kuwaficha Masunni zile itikadi zao za kufuru ijapo miaka kumi. Yaani anaweza akakuficha itikadi za kufuru takriban miaka kadhaa, wewe uko naye na usijue, lakini yeye anafanya hivi kwa sababu atakudhihirishia pale ambapo atakuwa na uhakika kwamba tayari ushakuwa ni Shia, wewe ni mwenzao. Sasa hapo ndo anaanza kukudhihirishia moja baada ya lingine. Lakini kama ndo umeingia leo, kama hao vijana wanaoingia kwa sababu ya kupewa t-shirt na 5,500 hizi, huwezi kujua ubaya na hizi akida chafu, huwezi kufika tu ukaziona pale, bali nyingi na zile za ndani wanazificha, wanazitoa baadaye kumpa yule ambaye wana uhakika kwamba huyu ashakuwa katika dini yetu. Ndio maana wanaanza kuwachukua vijana wa Kiislamu, watoto wadogo, kuanzia nursery na primary na sekondari. Hasa kule juu wanafunzi wanavyozidi kwenda kupanda juu katika level ya masomo, ndivyo wanapowaingizia hizi itikadi chafu. Lakini unakuta wazazi wengi kuambia acheni kuwapeleka watoto wenu katika nursery na primary za Mashia, ni bora wakae nyumbani mbumbumbu mzungu wa reli kuliko waende kusoma katika shule hizi za Mashia. Kwani shule za akina Joni hazipo? Waende wasome katika shule za akina Joni na akina Paulo, ni aula kuliko kwenda kusoma katika shule za Mashia. Kutwadha. Sasa Muislamu wa kawaida, kuna tatizo gani wanakwenda kusoma nasari? Sasa watoto wadogo hawa hivi ambavyo kwamba wa mashekhi wanavitaja hapa hawapewi, wanapewa baadaye. Almuhim, maneno yako mengi sana. Nachukua kauli moja ya mwanachuoni wao, nadhani shekhi ameiacha kutokamana na kuchunga wakati wake, lakini mimi kama mwenyekiti natumia nafasi yangu. Anasema shekhi wao Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwaru Nu'maniya, juzuu ya pili, ukurasa wa 278. Sikiliza haya maneno, alafu upime na maneno zile akwali za Ahlus Sunnah wal Jamaa alizozisoma shekhuna. Inna la najtami'u ma'ahum ala ilahin wahidi, hakika sisi mashia arrafidha hatuungani pamoja na Waislamu, hatuko kitu kimoja na Waislamu katika kumwabudu Mola mmoja. La najtami'u ma'ahum ala ilahin wahidi wala ala nabiyin, wala hatuko kitu kimoja sisi mashia na Waislamu kwa kumfuata nabii mmoja, yaani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ala imamin, wala hatuko kitu kimoja sisi mashia na Waislamu katika kumfuata imamu. Wadhalika, na sababu inayopelekea sisi mashia tusiwe sambamba na Waislamu, tusiwe kitu kimoja na Waislamu, annahum, ni kwa sababu Waislamu yaqulun, wasema anna rabbahum, ya kwamba Mola wao huwa alladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nabiyahu. Waislamu wao wanasema kwamba Mola wao ni yule ambaye mtume wake alikuwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakr, na khalifa wake baada yake, yani khalifa wa mtume sallallahu alayhi wa sallam baada yake ni Abu Bakr. Waislamu wanasema hivyo kwamba baada ya mtume kufariki khalifa wa kwanza kabisa ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Wa nahnu, na sisi mashia, la naqulu bihadha ar-rabb, yani la na'taqid bihadha ar-rabb, sisi hatuitakidi na hatumwamini Mola huyu. Wala bidhalika an-nabiyyi, wala hatumwamini nabii huyo. Sisi mashia hatumwamini huyu Mola ambaye mtume wake ni Muhammad, na khalifa wa kwanza wa mtume wake ni Abu Bakr. Mola huyu sisi hatumtambui. Hapo hapa, haya ni maneno ya mwanachuoni mkubwa wa Kishia, anabainisha misingi ya dini ya Ushia kwamba sisi hatumfahamu kabisa Mola huyo wa Waislamu, wala huyo nabii ambaye khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakr hatumjui. Bal naqul, bali sisi twasema, inna rabba alladhi khalifatu nabiyihi Abu Bakr laysa rabbana wala dhalika an-nabiyyu nabiyyana. Sisi twasema mashia, sasa sisi tunasema huyo Mola ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakr ni Siddiq, laysa rabbana, huyo siye Mola wetu. Hapa nataka tufahamiane, mashia wanasema Allah subhanahu wa ta'ala siyo Mola wao. Haya, wao wametoka wapi? Ha? Mola wao ni nani? Bila shaka wanaye Mola wao wanayemwabudu asiyekuwa Allah, na hili linafahamika, litakuja kubainishwa katika silsila za daura hizi insha Allah ta'ala. Wala dhalika an-nabiyyu nabiyana, wala mtume huyo sisi twasema sio mtume wetu, wala hatumtambui kabisa kwa sababu khalifa wake ni Abu Bakr. Sisi yupo mtume wetu ambaye khalifa wake sio Abu Bakr. Kwa nilipenda haya maneno nisiwafanyie ubahili wa Islam, ili wafahamu kutoka katika vinywa vya mashehe zao wakubwa wanavyobainisha kwamba Ushia ni dini ya Uyahudi na sio Uislamu, na kwamba mashia hawako kitu kimoja na sisi Waislamu. Sasa mtu anaweza kujiuliza, kwa hiyo mwasema sio Waislamu, haya mbona tunashirikiana nao hawa masufi hao? Tunashirikiana nao katika maulidi, katika kumswalia mtume tuko kitu kimoja, katika hitima tunaalikana, katika maharusi tunafanya kadha ya akhi. Sasa hii ndio hoja, mtu anahadaika na ile takia wanaoifanya mashia katika kuwahadaa Waislamu ili wawapotoshe, kuwatoa katika dini. Kwa huu ndio uhalisia, mashia wanawaficha masunni mashafi uhalisia wa dini yao, wanawadhihirishia kinyume chake. Kwa nini? Kwa sababu wao malengo yao ni kuharibu Uislamu na kuupoteza Uislamu katika mgongo wa ardhi. Sasa wataupoteza vipi? Wanakutafuta wewe na kizazi chako. Ndio maana wanafanya mipango ya mali na nguvu, wanapambana kweli kweli. Ndio maana nikasema mwanzo kwamba hii ni dini ya pesa. Ukishaona siku zote, na hii ni tanbihi, ukiona siku zote dawa ambayo ina sura ya dini, yani mtu yoyote ambaye analingania dini halafu akaweka maslahi mbele kuwanunua watu ili waingie katika dawa yake, fahamu katika dawa hii kuna matatizo. Kwa lazima ujue kwamba dini ya Ushia ni dini ya Uyahudi, na wanafanya kila hali na mali kuwachukua Waislamu kwa pesa zozote. Na Waislamu msipoangalia mtaishia katika dini ya Ushia. Na hii ni tahadhari kabisa, watu muache njaa, acheni njaa Waislamu ambao mnaoingia katika Ushia kwa senti tano. Aina tadhahabu yani kifa yani. Muislamu naingia katika Ushia eti kwa sababu unasaidiwa. Allahumma sta'in.